लोक में व्यवहार सत्ता में सत्य तो है, उसको ले करके मत है। एक जीववाद मत के अनुसार प्रातिभाषिक व्यावहारिक में भेद नहीं होगा, किंतु व्यवहार में लोक है, अनेक जीव प्रसिद्ध है, उसको ले करके प्रक्रिया सो है। और बाह्यार्थपद को वहाँ क्या है, बौद्ध मत में बाह्यार्थ पदार्थ शून्य है, किंतु वेदांत हाँ अभिज्ञानवादी क्या कहें, नहीं मतलब क्या है, वो अनिर्वचन नहीं मानते। हाँ अपने मतलब से सपना दृष्टांत दिया, सपने में भी विज्ञान व्यतीत कुछ ही नहीं, ऐसा नहीं, समय वहाँ अनिर्वचन है, सपन पदार्थ विषय भी अनिर्वचन, ज्ञान भी अनिर्वचन है, विषय भी अनिर्वचन है, विज्ञान से। हाँ वो यहाँ तो वो नहीं कहा केशत्व, केशत्व में अवान्तर जाति लेकर के नहीं, चैत्र में तो वो कैसे है, कुछ सादृश्य को लेकर के चैत्र केश मैत्र केश कारण से हो जाएगा चैत्र केशत्व, चैत्र केश में चैत्र केशत्व जाती है, जैसे चैत्रत्व शरीर में जाती है, चैत्र में चैत्रत्व की जाती है, चैत्र शरीर में चैत्रत्व जाती है, शरीर भिन्न भिन्न होता है न्याय मत के अनुसार प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाल। हाँ एक बैठे अलग अलग लेकर के, नहीं तो सारे कैसा तो कहें तो सब केस में बराबर नहीं होता है। सादृश्य सादृश्य तो नहीं, सादृश्य कहते जाति को प्रतिभा जब होती है, हाँ जाति को लेकर हुआ तो सादृश्य कहें तो क्या हो? वो जाति अलग सादृश्य अलग, सादृश्य तो व्यक्ति में है। हाँ नहीं एक केस तत्त केस में एक ही व्यक्ति के शरीर में, अभी एक शरीर आगे शरीर एक जन्म से ना मरने तक एक शरीर में एक चैत्र तो जाति मानते हैं, क्योंकि शरीर एक नहीं, एक शरीर में प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश परिवर्तन हो रहा है, शरीर भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न शरीर में एक एक चैत्र तो जाति है। इसी प्रकार के विज्ञान वो तो जाति सामान्य अलग नहीं मानते ना, नहीं वो थोड़ा अंतर है इसमें, वो न्याय मत के अनुसार जैसे कहते हैं न्याय मत के अनुसार सबके मते मानना पड़ेगा, क्योंकि बाल्यावस्था में चैत्र को देखा, बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, वही चैत्र जो कहेंगे वहाँ चैत्र तो जाति ये मानेंगे, व्यक्ति भिन्न भिन्न है, शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी एक जाति मानना पड़ता है, जब जन्म से वेदांत में ही मानना पड़ेगा, जन्म से लेकर मरने तक शरीर में ये शरीर तो भिन्न भिन्न हुआ, अभी प्रतिक्षण को लेकर के नहीं, बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था में अवस्था शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी वही चैत्र होता है, तो चैत्र जो होता है क्या होगा, वो चैत्र में चैत्र तो हाँ सादृश्य नहीं रहा, छोटे शरीर थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसमें एक जाति मानना पड़ता है, तब वो चैत्र से होता है। वो जैसे हुआ इसी प्रकार केश आदि में इसी प्रकार जाति है, वो जो अपने के जाति को लेकर सिद्धांत कहता है घटपट आदि में, वो घटत्व जाति उसके अनुसार नहीं, वो प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश जब होता है वहाँ घटत्व जाति एक अलग नहीं मानते, व्यक्ति में जैसे चैत्रत्व जाति है घट में से घटत जाति इस प्रकार नहीं मानते उत्पत्ति नाश होने पर, जैसे वहाँ घर चैत्रत्व जाति बाल्यावस्था युवावस्था अलग लेकर के घट में तो सारे घट में घटत जाति एक अलग है, अब प्रत्येक घट को लेकर के वहाँ सादृश्य से स्वयं घट कह सकते हैं जो न्याय वो लोग कहते हैं, और उत्पत्ति नाश वाले जो न्यायिक मानते हैं प्रतिक्षण उत्पत्ति वैशेषिक लोग, वैशेषिक में क्या है थोड़े अवयव नाश हो गया तो दूसरे घट बना, तो वहाँ जो दूसरे घट होता है उनके अंदर दूसरे घट होता है, दूसरे घट होने पर वहाँ जो प्रतिभिज्ञा है वो सादृश्य लेकर कहेंगे, वैसे जो वेदांत मत अनुसार वो नहीं मानते कि प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश घट का एक अवयव नष्ट होने से उत्पत्ति नाश, वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार मीमांसा के वेदांत के अनुसार प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश नहीं मानते हैं। कहाँ से 345 पृष्ठ में 13 किंच प्रमाणस्य अज्ञात ज्ञापकत्वात् प्रतिच अन्यस्य अज्ञातत्व अभावात् वेदाख्य शास्त्राणां च प्रमाणत्वात् तत्रैव तत् प्रामाण्यम् इति आह प्रत्येक प्रत्येगात्मनि प्रामाण्यम् वेदशास्त्राणां प्रमाण अज्ञात ज्ञापक है प्रतिच अन्य अज्ञात है ही नहीं क्योंकि अज्ञान विशिष्ट अज्ञात कहाँ अज्ञान कहाँ रहेगा चेतन में जड़ में नहीं तो अज्ञात प्रत्येगात्मा हुआ और प्रमाण होता अज्ञात ज्ञापक वेद शास्त्र आदि प्रमाण है तो किसका ज्ञापक होगा अज्ञात का अज्ञात कौन है प्रत्येगात्मा इसे प्रमाण था तत्रैव तत् प्रामाण्यम प्रत्येगात्मनि प्रतिचेव वेदांतानां प्रामाण्यम अर्थात सर्वशास्त्र का विषय प्रत्येगात्मा प्रमाणानि प्रमाणानि च शास्त्राणि तत्प्रामाण्यं न चान्यतः अज्ञातात्मा बहुबुद्धित्वात् तथा पूर्वमवादिशम् शास्त्राणि च प्रमाणानि अज्ञात आत्मबोधित्वात् अन्यतः तत्प्रामाण्यम् न अज्ञात आत्मबोधित्व ही प्रमाण्य है शास्त्र में उससे अन्य से शास्त्र में प्रामाण्य नहीं होगा अज्ञात आत्मबोधित्व न प्रामाण्य तथा पूर्वम अवादिसम पहले कहा है कथम अज्ञात ज्ञापक तो प्रामाण्यम प्रामाण्यम अज्ञात ज्ञापक के कथम प्रतिच अन्य से अज्ञातत्व राहित्यम अन्य से अज्ञातत्व क्यों नहीं रहेगा ये तथा पूर्वम अबाधिशम पहले इसका कहा था जड़ में अज्ञान नहीं चेतन में अज्ञान है अप्रमाण हतव्य होता अज्ञात ज्ञापक होकर के पहले आया है पूरा भाष्यावस्टम्भेन सर्वशास्त्राण ब्रह्मात्मनि समन्वय साधिते विरुद्ध समाध्यर्थम यस्मिन् इत्यादि भाष्यम तस्य तत्म पूरे भाष्य प्रश्न सर्वशास्त्राण ब्रह्मात्मनि समन्वय सर्वशास्त्र पहले यदर्थ सर्वशास्त्र आरंभ सर्वशास्त्र आरंभ का दो प्रकार अर्थ हुआ सर्वशास्त्र आरंभ का दो प्रकार अर्थ सर्वेषां शास्त्राणां प्रारंभ यदर्थ और दूसरा है सर्ववेद से सर्वस्य वेद से शास्त्र से सर्वशास्त्राण ब्रह्मात्मनि समन्वय साधिते विरुद्ध समाधान के लिए यस्मिन 193 पृष्ठ देखो 190 पृष्ठ 3 यस्मिन हाँ क्या वही है उसके तात्पर्य कहते यस्मिंश्च भाष्य श्लोक यस्मिंश्च विद्याध्यास संसारानर्थलक्षण स्वाभाविक्या कृतो मिथ्या सुक्त्यादौ रजतादिवत् यस्मिंश्च स्वाभाविक्या अविद्या संसार अनर्थ लक्षण अध्यास कृत मिथ्या अध्यास कृत श्रुत्यारोजताधिपत जिसे प्रत्यात्मा नहीं किया गया ये प्रत्यात्मा में प्रामाण्य है शास्त्र का यस्मिंश्च अविद्या स्वाभाविक्या अविद्या संसार अनर्थ लक्षण अध्यास मिथ्या कृत श्रुत्यादि रजताधिपत कृत वही आत्मा प्रत्यात्मा उसे प्रमाण है देखो किस पर स्पष्ट है अविद्या अध्यास अविद्या अध्यास कंश अध्यास अविद्या के द्वारा आगे भी स्पष्ट करेंगे अविद्या अध्यास से भिन्न जो हाँ अविद्या को अध्यास कहकर कहते हैं ना, मूला विद्या निराकरण। यहाँ पता नहीं, वो भाष्य भारतीय को तो मानते हैं, किंतु भारतीय के यहाँ अभी आगे आएगा स्पष्ट ही, अभी मिथ्या ज्ञान अध्यास से भिन्न अज्ञान को सिद्ध करते भारतीय में। वो कैसे उसकी उपेक्षा करते भारतीय, इसको देखते हैं केवल नैष्कर्म से किसी भारतीय को चार पाँच दिन में पूरा वार्तिक को पढ़ लिया ऐसा लिखा है कहीं लिखे ना, चार पाँच दिन पढ़ लिया करेंगे। अच्छा अच्छा हाँ, तीन दिन चार दिन कहाँ इसे पढ़ लेने का, खाली पढ़ पारायण करने में मुश्किल, अर्थ समझा तो मेरे पारायण भी कहाँ होगा, कितने कितने संख्या तो कितने हैं। हाँ वो इसमें स्पष्ट अभी आएगा आने वाला सिद्ध है ये समय तो, ऐसे तो अविद्या अध्यास कहकर स्पष्ट है स्वाभाविक क्या, किंतु आगे स्पष्ट रूप कहेंगे इसमें आएगा। हाँ चौदह अविद्या अध्यास है कि मानते हैं, तुला विद्या है अध्यासी, तुला विद्या मूला विद्या नहीं मानते हैं, अध्यासी अविद्या है, तो अविद्या या अध्यास कैसे मानेगा। यहाँ तो इस इसको इथम भूत लक्षण कह करके अविद्या ही अध्यास कहेंगे, किंतु ये आगे स्पष्ट है अध्यास का हेतु है अज्ञान, आगे आगे आक्षेप समाधान आगे आने वाला है। इसे यहाँ से शुरू हुआ स्मृति अध्यास से चतुर्विध ख्याति नाम अन्यतम तो आ रही थी, चार ख्याति अन्यतम नहीं है, चतुर्विध ख्याति क्या है आत्मा, हाँ अस्याति ख्याति ये नहीं, चतुर्विध ख्याति में चार आ गया, अब पंचम अनिर्वचन ख्याति है, तथा अनिर्वचन तथा अनिर्वचन ख्याति रीति एतद ख्याति पंचकम भारतीय अविद्या। तो चतुर्विध ख्याति वो होने से क्या है, अविद्या से नहीं, अविद्या से ज्ञान होने से अध्यास जो अविद्या ज्ञान, चतुर प्रकार जो ख्याति है वो अलग है, आत्मख्याति रसत ख्याति रख्याति अन्यथा ख्याति, तो वो जो हो गया वो अविद्या से नहीं, ये तो अविद्या से होने से अनिर्वचन ख्याति। अर्थाध्यास सगुणाति संसारान अर्थ लक्षण, संसारान अर्थ लक्षण ये भी अध्यास है, कौन सा अध्यास है अर्थ अर्थाध्यास, और ज्ञानाध्यास कौन क्या होगा, संसार का ज्ञान। हाँ तस्य हेतु देतनार्थम अनर्थ पदम संसारानर्थ लक्षण, न च आपातिकम अस्य अनर्थत्वम, ये संसार अनर्थ कह रहे आपातिक नहीं, किंतु निरूपणायाम स्फुरति थी वक्त लक्षण विशेषण। संसार अनर्थ लक्षण दिया ना, अनर्थ लक्षण ये लक्षण जो दिया है ये अनर्थ, उसका लक्षण निरूपण करने से अनर्थ पता चलता है, ऊपर ऊपर से पता नहीं चलता है। अविद्या मिथ्या ज्ञानत्वेन साधित्वात्, यह शंका करते हैं, अविद्या तो मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है साधि है, अनादि अध्यास हेतुत्व सिद्धि, अध्यास अनादि अध्यास के हेतु नहीं होगा, न च मिथ्या ज्ञान से तद हेतुत्व, कहीं मिथ्या ज्ञान ही हेतु होगा मिथ्या ज्ञान का, एकत्र तद अभावत, एक मिथ्या ज्ञान में तद हेतुत्व नहीं होगा इति आशंका स्वाभाविक क्या, इसलिए अविद्या मिथ्या ज्ञान नहीं, अविद्या भी स्वाभाविक है साधि नहीं, जो अविद्या अध्यास है अविद्या स्वाभाविक है, कारण से अविद्या अनादि है, अनादि अविद्या से अध्यास, इसलिए जो अध्यास साधि अध्यास वही अविद्या ऐसा नहीं कर सकते, जो अभी कहा ना इतम भूत लक्षण करके लगाएंगे, किंतु ये भारतीय के माया स्वाभाविक है अविद्या, स्वाभाविक तो अनादि, अनादि अविद्या से अध्यास करने से अविद्या से साधि अध्यास ब्रह्म मिथ्या ज्ञान भिन्न है, और उसका हेतु अनादि अविद्या से भिन्न है। अविद्या विद्या प्रागभावत्वात् अनादित्य बिना अध्यास उपादान था इतिहास में क्या हो, न्यायमति के अनुसार अविद्या क्या है, विद्या का प्रागभाव तो अनादित्य हो जाएगा, किंतु अध्यास का उपादान कारण नहीं होगा प्रागभाव, इतिहास में क्या हो, मिथ्या है, मिथ्या है संसार अनर्थ लक्षण, मिथ्या है, मिथ्या होने से उसका हेतु मिथ्या है। उभयविध अध्यास अभावेतरत्वात् तदुपादान अज्ञान से भी नाभावत्वम, हाँ इव मिथ्या है, कार्य है मिथ्या, संसार है मिथ्या, मिथ्या कौन से उसका हेतु जो होगा प्रागभाव नहीं हो सकता है, भ्रांति सिद्ध जो संसार है उसका उपादान कारण प्रागभाव नहीं होगा। उभयविध अध्यास से, उभयविध अध्यास क्या है अर्थात ज्ञान है, भाव अभावितरत्वात् मिथ्या कौन सी क्या है, अभाव नहीं अध्यास अभावितर है, अभावितर होने से क्या होगा तो प्रागभाव रूप नहीं, तदुपादान अज्ञान से भी अध्यास जो अर्थात अर्थाध्यास ज्ञान अध्यास उपादान अज्ञान भी न भावत्वम अभाव नहीं हो सकता है, उपादानांतर अभावात् अभावत्वम उपादानांतर अभावात्। हाँ कोई दूसरे उपादान है ही नहीं, अज्ञानी उपादान होगा, आगे जो अज्ञान है अभाव नहीं होगा। आत्मनि अनात्माध्यास से दृष्टान्त श्रुत्यादु श्रुत्यादु रजतादिवत अनात्मा का अध्यास आत्मा में है, ये अध्यास हुआ अविद्या वैषम्य संगति ननु ननु सामान्य विज्ञान विशेषा ज्ञान संश्रयात जातरूप्य स्मृतिर्लोके मिथ्या ज्ञान प्रसिद्ध्यति। मिथ्या ज्ञान लोके प्रसिद्ध्यति कथम अकस्मात् सामान्य विज्ञान विशेष अज्ञान संश्रयात्, सामान्य ज्ञान है इदम तेन विशेष अज्ञान है रजत्वेन अज्ञान संशय आश्रय करके जातरूप्य स्मृति लोके मिथ्या ज्ञान, जातरूप्य के जाताया रूप्य स्मृति ऐसा विग्रह करना पड़ेगा, एक जातरूप है जातरूप सुवर्ण के लिए कहा किंतु यहाँ ये जातरूप नहीं लेना, जाताया रूप्य स्मृति जाताया रूप स्मृति जो रूप्य का स्मरण हुआ उत्पन्न हुआ रुपये की स्मृति से भ्रम होता है, सामान्य क्या सामान्य विज्ञान विशेष अज्ञान स्मृति का स्मरण हुआ तो ये ब्रह्म मिथ्या ज्ञान लोके में है, और यहाँ ब्रह्म के लिए सामान्य विशेष नहीं हुए। दृष्टान्ते कारणत्रयम् अस्ति सामान्य विज्ञान विशेष अज्ञान और रुपये स्मृति तीन हुआ संस्कार स्मरण दार्ष्टान्तिक तनदृष्टम दार्ष्टान्तिक आत्मा के लिए ये सामान्य विशेष आदि नहीं आत्मन निसामान्य विशेषत्वाद और अनात्मनश्च साक्षी प्रत्यक्षत्वेन स्मृति अयुगात आत्मा में अनात्मा का स्मरण अध्यास जैसे सुक्ति में रजत का अध्यास सुक्ति रजत अध्यास होने के लिए रजत का स्मरण होता है संस्कार से अध्यात्म होता है स्मरण, यहाँ अनात्मा का स्मरण भी नहीं होगा आत्मा में अनात्मा अध्यास के लिए तीन तीन कारण से सामान्य ज्ञान विशेष अज्ञान ये दोनों नहीं आत्मा में सामान्य विशेष नहीं दो चला गया, और वहाँ जा सुक्ति में रजत का स्मरण होने से अध्यास होगा, यहाँ आत्मा में अनात्मा का अध्यास होने के लिए आत्मा का स्मरण होना चाहिए, आत्मा अनात्मा का जो ज्ञान होता है साक्षी प्रत्यक्ष से अनात्मन से साक्षी प्रत्यक्ष न साक्षी के द्वारा स्वरूप प्रकाश होता है उसका स्मरण ही नहीं होगा अनात्मा का, अनात्मा का स्मरण नहीं होगा तो फिर आत्मा में अनात्मा का अध्यास कैसे होगा स्मृति होगा द्वितीय अर्थ पूर्व पीछे अध्यास कैसे होगा। किंच भेदाग्रहो अध्यास व्यापक अध्यास जहाँ यत्र यत्र अध्यास तत्र तत्र भेदाग्रह शुक्ति भेदाग्रह उनसे अध्यास होता है, अब यहाँ भेद ग्रह होगा तो भेदाग्रह अध्यास का व्यापक तद अभाव तना आत्मनि अनात्मा अध्यास यहाँ भेद है, भेद आग्रह होगा तो भेद आग्रह अध्यास व्यापक, अध्यास है तो भेदाग्रह, भेदाग्रह नहीं तो अध्यास नहीं होगा। तो आत्मा अनात्मा का भेद ग्रह है, भेदाग्रह नहीं भेद ग्रह है, भेद ज्ञान है, भेद ही नहीं है। एक अद्वित आत्म आत्मत में अध्यास, हाँ वही अद्वैत मत में भेद ही नहीं तो भेदाग्रह कैसे आएगा। भेद आपके मत में आत्मानात्मा कुछ एक अद्वितीय तत्व तो है, तो भेदाग्रह अभी श्लोक में हो जाएगा। भेदाग्रह हो गया, भेदाग्रह अध्यास व्यापक तदभाव तो अनात्म ने अनात्माध्यास, आत्मा में अन्यत्म अध्यास होने के लिए भेदाग्रह चाहिए। भेदाग्रह होने के लिए आत्मानात्मा का भेद पहले प्रसिद्ध हो, इतिहा यत्र यत्राध्यासो यदध्यस्तम भेद सिद्धो तयोर्मीषा ज्ञानम जगति संसिद्धं साचैकात्म्य इति दुर्लभा। यत्र यद अध्यस्तम, यत्र अध्यास यद अध्यस्तम तयोर भेद सिद्धो, यत्र अध्यास यत्र यद अध्यस्तम तयोर भेद सिद्धो मृषा ज्ञान जगति संसिद्धम सचैकात्म अति दुर्लभा। यत्र अध्यास यद अध्यस्तम तयोर भेद सिद्धो, जहाँ अध्यास है और जिस जो अध्यस्त है अधिष्ठान और अध्यस्त तयोर भेद सिद्धो ब्रह्म ज्ञान होगा मृषा ज्ञानम जगति संसिद्धम सा च एकात्म्य अति दुर्लभा, सा भेद सिद्धि एकात्म्य अति दुर्लभा। यत्र अधिष्ठान आरोप्य और भेद सती तद अग्रहाद भ्रांति दिष्टा, अधिष्ठान यत्र अध्यास हो गया अधिष्ठान यद अत्यतम आरोप्य तयोर भेद सती तद अग्रह, भेद हो तो भेदाग्रहाद भ्रांति होगी। एकात्म्य भेद सिद्धिर दौर्लभ्याद, एकात्म में भेद सिद्धि दुर्लभ है, भेद सिद्धि नहीं होने से भेदाग्रह व्यापक नहीं रहेगा, भेदाग्रह रूप व्यापक नहीं होगा तो व्याप्य अध्यास भी नहीं होगा। भेदा भेदवाद ये तो हो गया अद्वैत मत में, और एक भाट मत आदि के भेदा भेद मत है, भास्कर मत भाट भाट भेद भेदा भेदवाद है। भेदाग्रहात मिथ्या ज्ञान उपपत्ति इत्याशंका, भेदाग्रह हो जाएगा मिथ्या ज्ञान हो जाए, इतिहास संख्या समस्त समस्त व्यस्त में एकात्म्यम ये चापास्त भेदकम चोद्यमेत समान स्या दुभयोरपि पक्षयोः। येषाम समस्तम व्यस्तम ऐकात्म्यम, ऐकात्म्यम समस्त व्यस्तम, व्यस्त और समस्त है भिन्न अभिन्न करके, अभिन्न होकर समस्त हो गया व्यस्त होकर भिन्न मान करके। येषाम च अपास्त भेदकम अद्वैत मत भी, भेदा भेद मत हो और अद्वैत मत हो, अपास्त मत भेदकम अद्वैत मत, एतत् चुद्यम समान सियाद उभयोरपि पक्ष, दोनों पक्ष में बराबर है। दोनों पक्ष में यदि भेदा एकात्म मानेंगे तो भेद सिद्ध नहीं होगा, और भेदा भेद मानेंगे तो वहाँ भेद भी अभेद भी है, वस्तु ग्रहण हो गया तो भेद भी ग्रहण होगा अभेद ग्रहण, भेदाग्रह कैसे होगा, भेदाग्रह भेद तो ग्रहण हो जाएगा अभेद भेदाग्रह नहीं हो सकता है, अर्थात दोनों पक्ष में अध्यास नहीं होगा। कैसे नहीं, भेदा भेदवादे सत्य भी भेदे तद अग्रह संभव, भेदा भेदवाद में यदि भेद है तो अग्रह क्यों होगा, वस्तु ग्रहण हुआ तो भेदा भेद का ग्रहण मानना पड़ेगा, वस्तु ग्रहे तन्मात्र से अभेदवध भेद से अभिग्रह प्रसाद, वस्तु का ग्रहण हुआ वस्तु क्या है भिन्न अभिन्न रूप भेद अभेद रूप, अभेद जैसे ग्रहण होता है तो भेद भी ग्रहण होगा, न चाहता वस्तु धर्म हो भेदाभेद वस्तु का धर्म इतना धर्म धर्म भाव से दुर्भण तो आता वस्तु धर्म भेद अभेद धर्म धर्म भाव नहीं कर सकते वस्तु में धर्म भेद अभेद आदि मानेंगे तो अनवस्थादि दोष है दुर्भण तस्माद अत्यंत अभेदवादी भेदाभेदवादी च व्यापक अभाव से तुल्यत्वाद व्यापक क्या है नहीं भेदाग्रह भेदाग्रह दोनों में नहीं भेदाग्रह नहीं बनेगा तो अध्यास भी नहीं होगा व्यापक अभाव तुल्यत्वाद भ्रांति अनुपद अध्यास नहीं होगा चौद्य साम्य मायावादे कारण त्रय भावात न भ्रांति रीति चौद्य से अनवकाशत्वान न तेन तत्परिहारमिति सिद्धांत सिद्धांति कहता है मायावाद में कारण त्रय भावात अध्यास के लिए तीन कारण जो बताया सामान्य विज्ञान विशेष ज्ञान और स्मृति ये दोनों तीन की आवश्यकता नहीं न भ्रांति माया कारण त्र अभाव न भ्रांति चौद्य से ये आक्षेप मायावादी अनवकाश न तेन तत्परिहार मायावादी के द्वारा उसका परिहार करना नहीं सिद्धांत न न न न परिहृते नार्थस चौद्ये नान कश्चन प्रत्यंग मोहिक हेतुत्वात् सर्वानर्थमिषा मते सर्वानर्थमिषा मते प्रत्ययमोहेक हेतुत्वात् अनेन परिहृतेन कश्चन अर्थ अस्माकम न न न अस्माकम अनेन परिहृतेन चोद्येन अनेन परिहृतेन चोद्येन कश्चन अर्थ अस्माकम नास्ति ये आक्षेप परिहार करने से कोई प्रयोजन हमारा नहीं है क्योंकि हमारे मत में सर्वा अनर्थ मिशा मत है अनर्थ मिथ्या जो पदार्थ उसकी जो बुद्धि है प्रत्येक मोहिक हेतु तत् प्रत्येक अज्ञान ही एक हेतु है अज्ञान से ही हो जाता है इसलिए सामान्य ज्ञान विशेष अज्ञान स्मरण आदि वो सब कुछ जरूरत नहीं हमारे कथन तत्पक्ष चौद्य से अनवकाश तो अब अनवकाश चौद्य क्यों है हमारे पक्ष अनवकाश क्यों प्रत्येक ज्ञान मोहिक हेतु तो या ही सर्वानर्थ रूपा मिथ्याबुद्धि अनर्थ रूप मिथ्याबुद्धि अध्यास भ्रांति तस्या तद अधिष्ठान निष्ठ साक्षी चैतन्य अज्ञान से निरपेक्ष कारण था तद अधिष्ठान ब्रह्म ज्ञान अध्यस्थ का जो अधिष्ठान अधिष्ठान निष्ठ अज्ञान किसका अज्ञान साक्षी चैतन्य का साक्षी चैतन्य विषय का अज्ञान अधिष्ठान में रहेगा अधिष्ठान ही साक्षी चैतन्य अधिष्ठान निष्ठ का अन्वय साक्षी चैतन्य के साथ नहीं अधिष्ठान का अन्वय निष्ठ का अन्वय अज्ञान के साथ अधिष्ठान निष्ठ जो अज्ञान साक्षी चैतन्य ज्ञान साक्षी चैतन्य विषय का अज्ञान एवं निरपेक्ष कारण तो आदि यही कारण है किसकी अपेक्षा नहीं न कारणत्रय भाव कृत चौद्यम अस्मरण बताया बतरती कारणत्रय भाव कृत चौद्य नहीं है बाकी जो कारण कहेंगे अज्ञान मान लेने से अज्ञान में ही सब कारण है सामान्य ग्रह सब विशेष आग्रह इत्यादि सब अज्ञान रूप है किंच भ्रम मान निरस्य नवा भ्रम ज्ञान प्रमाण से निरस्य नहीं न चेत बाधधि विरोध यदि कहीं प्रमाण निरस्य नहीं है तो बाधधि नायम सर्प नेदम रजतम सुतिरियम ज्ञान होता है बाध होता है तो मान निरस्य मानना पड़ेगा मान निरस्य से तत्रा यदि प्रमाण से निरस्य होगा प्रमाण से क्या निरस्य होगा ज्ञान से अज्ञान क्या निरस्य तो अज्ञान हेतु का होगा भ्रम ज्ञान तो अज्ञान क्या निरस्य होगा अज्ञान हेतु का नहीं होगा तो फिर किस निरस्य कैसे होगा अज्ञानम अज्ञानमेव बाध्यं नो मानस्येह यतस्ततः तच्चोद्य परिहारोतः क्रियते नाफलत्वतः यत यह न मानस्य अज्ञानमेव बाध्यम, प्रमाण का बाध्य अज्ञान ही, इसे अतः तत्चोद्य परिहार न क्रियते अफलत्वात्, अफलत्वतः जो शंका परिहार चौद्य परिहार नहीं करते हमारे मत में, मानस्य अज्ञान, मान का बाध्य अज्ञान, इस अज्ञान होने से अन्य शंका समाधान करने के चौद्य परिहार अफलत्व तो न क्रियते, कि अज्ञान के बिना भ्रम हो जाएगा ऐसा नहीं, अज्ञान से भ्रम है। 19 यह इति मान भूमि प्रमाण तत्व मान निरस्यत्वात् ब्रह्मस्य, प्रमाण निरस्य तो अज्ञानत्वात् ब्रह्म है तो अज्ञान, क्लिप्त कारण राहित्यात्, क्लिप्त कारण, क्लिप्त जो स्थिति कारण कुछ नहीं, अज्ञान होने के कारण अन्य कोई कारण जरूरत नहीं, अज्ञान का कार्य है अज्ञान रूप, तद विषय चौद्य से अनवकाशत्वात् तत्परिहार न क्रियते, आक्षेप के अवकाश नहीं, क्यों तृतीय कारण तीन प्रकार कारण की आवश्यकता नहीं, अप्राप्त परिहार से अप्रयोजनत्वात् जो प्राप्त नहीं उसका परिहार करने से कोई अर्थ नहीं, अतः शब्द अप्राप्त परामर्शी, अतः न चौद्य परिहार क्रियते अफलत्वात्, अतः का अर्थ क्या होगा, अप्राप्त परामर्श के स्तरी इदम चौद्यम परिहर्तव्यम, यह आक्षेप समाधान कौन करेगी, मिथ्या ज्ञान अतिरेकेन नान्यद अज्ञानमिष्यते, येषां तान् प्रतिचोद्यं स्यान् नत्व ज्ञातात्मवादिनां, येषां मिथ्या ज्ञान अतिरेकेण अन्यत अज्ञान न सहते तान प्रति चोद्यम, तान प्रति चोद्यम स्यात् न तो अज्ञात आत्मवादिनाम, अज्ञात आत्मवादिनाम चोद्यम न अज्ञात आत्मवादिनाम प्रति, अज्ञात आत्मा थे अज्ञान विशिष्ट आत्मा, अब वेदांत अज्ञात आत्मा मानते उनके प्रति दो आक्षेप नहीं, किसके प्रति आक्षेप, जो मिथ्या ज्ञान से अतिरिक्त अज्ञान नहीं मानते, स्पष्ट है ना उनका है ना, अध्यास मिथ्या ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त अज्ञान नहीं मानते, मूला ज्ञान मिथ्या ज्ञान अतिरिक्त अध्यास नहीं है, अज्ञान नहीं मानते, स्पष्ट है उनका मत का निराकरण होता है, पता नहीं कैसे वो कहाँ से जबरदस्ती करके लिया, वो तो है अप्रमाणिक है उनका मत, ऐसे कैसे एक कहाँ से लेकर के अन्य कुछ कुछ घटा दिया, केवल एक मूल उनको मिल गया स्वयं अविद्या इति मानते, स्वयं अध्यास अध्यास न तमे तमेतम अविद्या इति पंडिता मान्यते, अध्यास को अविद्या कह करके और कहीं कहीं सब अविद्या वहाँ रत्न प्रहण दे अविद्या कार्य तो अविद्या का, तो इसे क्योंकि जगत कर्म को भी अज्ञान रूप कह दिया, अज्ञान कार्य जितने से अज्ञान शब्द से कह दिया, मिट्टी का कार्य जैसे घट को मिट्टी मृत कह देते अज्ञान का कार्य कह दिया अज्ञान, तो उसको लेकर और कहीं कहीं थोड़ा कहीं मिलता नहीं तो स्पष्ट है, यहाँ क्या करते ये सामते मिथ्या ज्ञान अतिरिक्त अन्य अज्ञान नैष्यते तान प्रतिचोद्यम न तो अज्ञात आत्मा दे न आज्ञा स्पष्ट हो जाएगा। 20 ये साम मिथ्या ज्ञान अतिरिक्त अनादि अनिर्वाच्यम अज्ञान नास्ति, अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान नहीं, तान प्रति कारण त्रयभाविक उत अध्यास तीन कारण नहीं होगा तो अध्यास किसे यदि चौद्य अवकाश 23 तत्परिहर्ता परिहार अस्मत पक्षे चौद्य से अनवकाशाद अपरिहार्ता है निगमित न तो अज्ञात आत्मवादिना, अज्ञात आत्मा विवर्त जगत इति योदताम, अज्ञात आत्मा का विवर्त है जगत अज्ञान विषात्मा अस्माक मते यथोत चौद्य से निरवकाशत्ता नैव परिहर्त अर्थव्यता है। हाँ वो सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान जितने अज्ञान से अलग नहीं है, अज्ञान मान लिया तो अज्ञान के अंतर्गत सामान्य जितने अज्ञान के अंतर्गत, इसलिए उस अलग माने तो अज्ञान, अज्ञान मान लिया तो अज्ञान के अंतर्गत हो गया, अज्ञान जो नहीं मानेंगे इसको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। अज्ञान मानने से अज्ञान के अंतर्गत अज्ञान का कार्य ये सब हो जाएगा, सामान्य विशेष ज्ञान। नहीं ये तो यहाँ मिथ्या ज्ञान नहीं, यहाँ अज्ञान नहीं है, यहाँ अज्ञान नहीं। कहीं कहीं मिथ्या ज्ञान में मिथ्या च तद अज्ञान च, किंतु यहाँ मिथ्या ज्ञान तो भ्रम ज्ञान, भ्रम ज्ञान। भ्रम ज्ञान से अतिरिक्त जो अज्ञान नहीं मानते उनके प्रति चौद्य है, अर्थात उनको ही है ना अध्यास है भ्रम ज्ञान। अध्यास को मिथ्या ज्ञान लिया, अध्यास कौन है? भ्रम ज्ञान। अहम अम इति प्रत्यय जो भ्रम ज्ञान अध्यास भ्रम ज्ञान है वही मिथ्या ज्ञान। मिथ्या च तद ज्ञान, मिथ्या रूप जो ज्ञान वो उससे अतिरिक्त अज्ञान जो नहीं मानते, ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त अज्ञान नहीं मानते उनके मत। जो मिथ्या ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त अज्ञान नहीं मानते उनके प्रति आक्षेप। हम तो ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त अज्ञान मानते, अज्ञात आत्मा, अज्ञान विषय आत्मा का विवर्त है जगत, अज्ञान का परिणाम है। अज्ञानजत्वात् अध्यासस्य, अध्यास हो गया अज्ञानजन्य, कृत कारण भावे चौद्य से अनवकाशाद, तो कृत जो कारण तृतीय नहीं तो आक्षेप अवकाश नहीं, अज्ञानजन्य अपरिहार्यत्व उक्तम। इदानीम अज्ञान न अध्यास हेतु, अभी पूर्व पक्ष यहाँ अज्ञान अध्यास के हेतु सिद्ध करेंगे। पूर्व पक्ष कहता अज्ञान न अध्यास हेतु अवस्थत्वात् नभो नलिनपत्, अज्ञान कोई वास्तव पदार्थ तो है नहीं, अध्यास हेतु कैसे होगा? अवस्तुत्वा तो नभो नलिनवत, नभो नलि नलिन कमल आकाश कुसुम, आकाश पद कमल वहाँ क्या कहते हैं गगन कुसुम, खाली गगन या कमल है नन गगन आर गगन है नन्नो अज्ञान अवस्तुत्वात् कथन संसार कारणम मिथ्या ज्ञान से वस्तुत्वात् तदेव अस्तुह्य कारणम। अज्ञानम कथम संसार कारणम अवस्तुत्वात्, अज्ञान तो कोई वस्तु वास्तव पदार्थ नहीं, संसार का कारण कैसे होगा? तो मिथ्या ज्ञानम वस्तुत्वात् तदेव वस्तु यह कारणम, ब्रह्म ज्ञान वस्तु ये पदार्थ है तो संसार का कारण होगा। किंतु ही संसार कारणम, टीका में नहीं कारणम अंतरण कार्यम युक्तम, संसार कार्य तो उसका कारण क्या होगा? तो मिथ्या ज्ञान से कारण तुम कस्मा वस्तुत्वाद मिथ्यान ब्रह्म ज्ञान यह प्रकृत संसार ग्रहणम, यह कारण प्रकृत संसार कारणम तदेव मिथ्या ज्ञान। अज्ञात अन्यत मिथ्या ज्ञानम वस्तुभूतम असिद्धम यत कारणमिति आशंका है। सिद्धांत शंका करेगा अज्ञान से अन्य मिथ्या ज्ञान कोई वास्तव तो सिद्ध नहीं, जो कारण होगा इति आशंका। तथा तथा च युक्तिमद्यत्नान महद्वीरपि भासितम् अप्रमाण्यं पुनस्त्रेधे त्यत एतत् सुसंस्थितम्, त्यत एतत् सुसंस्थितम्। युक्तिमत यत्नात महद्भिरपि, महद्भिरपि भाषितम युक्तियुक्तम क्या क्या अप्रमाण्यम पुनस्ते था एत सुसंस्थितम अप्रमाण्यम तथा भिन्नम। अभी देंगे भाट्ट ने को, हाँ ये अभी भाट्ट मत है। यहाँ शंका क्या अज्ञात अन्यत मिथ्या ज्ञान वस्तुतम असिद्धम यत कारणम इति कारणम इति आशंका। हाँ वो पूरा पक्षी कहेगा क्योंकि अज्ञानात वस्तु तो मिथ्या ज्ञान है, अलग है। तो तथा च युक्तिमद्यतन महत्व प्रमाण प्रजाते अज्ञानम न कारणम अवस्तुत्वात्, मिथ्या ज्ञान तो वस्तुत्वात् कारणम इति एतद् अनुसारेण अस्माभिरिव भट्टपादिरुक्तम्। ये पूर्वपक्षी कहता है, पूर्वपुरुषीय तो अज्ञान न कारणम अवस्तुत्वात्, मिथ्या ज्ञान तो वस्तुत्वात् कारणम इति एतद् अनुसारेण, एतद् अनुसारेण अस्माभिरिव भट्टपादिरुक्तम् न च तदमान भाटवतन अप्रमाण लोकसिद्ध विभाग विषयत्व युक्तिमत्वात् युक्तियुक्त है। न च अयम अनास्थावाद, अनास्थावाद नहीं तात्पर्य उक्तत्वात्, अनास्था कथन ऐसे आस्था नहीं कर कुछ कह दिया ऐसे नहीं तत्पर होकर कहा। न च महताम वच अप्रमाण भट्टमत उपाल भट्टमत अप्रमाण नहीं मनवादि वचस्व भी तत्प्रसंगात ऐसे अप्रमाण्य प्रसंगात। तदेव चोदना सूत्रस्थम आप्तवाक्यम, चोदना लक्षण अर्थ धर्म उसी सूत्र में ये श्लोक वार्तिक है। अप्रमाण्यम त्रिधा भिन्न मिथ्यात्वा ज्ञान संशय वस्तुत्वा द्विविध सत्र संभव दुष्ट कारणात्, द्विविध मिथ्या ज्ञान और संशय वस्तुत्वाद द्विविध सत्र दुष्ट कारणात् संभव, दूषित कारण से मिथ्या ज्ञान संशय होता है। अभिज्ञान तो दोषाणाम व्यापार नैव विद्यते कारणाभावतस्तेयम् तत्सिद्धम् न तदुक्तिवत् तदुक्तिवत्। अभिज्ञाने तो दोषाणाम, दोषाणाम अभिज्ञाने व्यापार न विद्यते, अभिज्ञाने दोषा, अभिज्ञाने तो दोषाणाम दोष के लिए अज्ञान के लिए कोई व्यापार नहीं, अज्ञान तो कहाँ है। कारणाभावतस्तु एवं कारण नहीं तो कार्य नहीं होगा, कारण दोष नहीं तो अज्ञान के लिए कोई कारण नहीं। अज्ञान अभिज्ञान तो दोषाणाम व्यापार, अभिज्ञान प्रति अभिज्ञान जो सप्तमी है अज्ञान के लिए दोषाणाम व्यापार नहीं विद्यते। तीन में से दो तो हो गया दुष्ट कारणार्थ और तृतीय हो गया अज्ञान, अप्रमाण त्रिधा भी नहीं ना मिथ्या तो अज्ञान संशय, मिथ्या तो संशय के लिए दोष कारण हुआ और अज्ञान के लिए दोष का व्यापार नहीं, दोष जन्य नहीं अज्ञान, अज्ञान तो ज्ञान नहीं होना उसमें दोष का व्यापार नहीं। कारण अभावत तो कारण नहीं होने से तत्सिद्धम अज्ञान सिद्ध हुआ न त्वदुक्तिवत, त्वदुक्त तुम्हारे कथन के अनुसार सिद्ध, यहाँ पूर्व पक्षी के अनुसार हाँ ग्रंथ में होगा तुम्हारे कथन जैसे सिद्ध है इसी प्रकार कारण ये सिद्ध है। अर्थात अज्ञान के प्रति कोई दोष कारण नहीं, अज्ञान है उसका स्वाभाविक है सिद्ध है। एवं रूप सखी प्रति, एवं रूपम श्लोक में आया, एवं रूप नहीं था ये अप्रमाण्य में थी। अच्छा ये प्रणति धाबे न से एवं रूप तदेव चौदना सत्र श्लोक अप्रमाण्यम पुनस्त्रिधा इत्यत अच्छा ये कारणभावतस्तु एवं सिद्धम न सद एवं रूपम एवं संख्यपति अप्रमाण्यम इति नहीं उसका तो नहीं है एवं रूप का संक्षेप अप्रमाणित था नहीं अप्रमाण्य नहीं ना अप्रमाण्य के प्रतीक है तो उसमें एवं रूपम संक्षिपति एवं रूपम मतलब जो पहले कहा है तथा च युक्तिमद यत्नाद महद्भिरपि भाषितम अप्रमाण्य पुनस्तिधाई देते। यहाँ जो अप्रमाण्य है तो भारतीय का प्रमाण्य है तथा च युक्तिमद यत्नाद महद्भिरपि भाषितम इसके अज्ञानाद अन्यत मिथ्यान वस्तुतम सिद्धम यथा तदेव वार्तिका में तो अप्रमाण्य जो उसका प्रतीक है कि टीका में एवं रूप संक्षिप्त अप्रमाण्यम अप्रमाण्य पुनस्थिता एवं रूपम तथा से युक्ति में देते ना तो महाधिपुर भी भाषित है एवं स्थिति में अप्रमाण्य एव रूप किसके लिए अच्छा ये ठीक है जो भाष्य वार्तिक में कहा गया कौम है उसको यहाँ वार्तिक में नहीं वार्तिक में संक्षेप से एवं रूपम यत वार्तिक श्लोक वार्तिक उत्तम तत् वार्तिक संक्षेप एवं रूपम भट्टे भट्टेरद उत्तम तत्संक्षिपति कुत्र हाँ बृहदवार्ति का प्रमाण्य एवं रूपम संक्षिपति अप्रमाण्यम पुनस्त्रेधा इति अप्रमाण्यम पुनस्त्रेधा इति अतः इतने संक्षेप से कहते अप्रमाण्य पुनस्त्रेधा अज्ञानम मिथ्यादि संशयधीरिति त्रिधा मिथ्यात्व मिथ्या ज्ञान अप्रमाण त्रिधा मिथ्यात्व ज्ञान संशय त्रिधा भिन्नम अप्रमाण रूपम इति अज्ञानादि भेदे दर्शिते फलितमः तीन हो गया अतः अतः एतत् सुसंस्थितम् अज्ञानस्य ज्ञानानुत्पादकत्वात् अज्ञान ज्ञान का उत्पादक नहीं होगा न संसार हेतुता ज्ञान अनुत्पादकत्वात् ज्ञान उत्पादक नहीं ब्रह्म ज्ञान का नहीं हो ज्ञान हेतु नहीं होगा पूर्व पक्षी है न संसार हेतुता स्वापादो अदृश्यत्वात् सुसुप्ति में अज्ञान रहने पर भी ज्ञान तो नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है इसलिए अज्ञान ब्रह्म ज्ञान का हेतु नहीं संसार का हेतु नहीं होगा इतरस्तु युक्तम अब ब्रह्म ज्ञान संशय ये संसार का हेतु हो सकता है अज्ञान संसार का हेतु नहीं होगा ये तद हेतुतम तयोर अनर्थ हेतुता या रज सर्प भ्रांति आदि दृश्यत्वात् संशय अथवा ब्रह्म ज्ञान अनर्थ हेतु ही देखा गया है रज सर्प संशय में अथवा ब्रह्म ज्ञान में अतः मिथ्यादि संसार हेतु ब्रह्म ज्ञान संसार का हेतु होगा न ज्ञानम अज्ञान संसार का हेतु नहीं एतेत सिद्धम पूर्वच मिथ्या ज्ञानम उत्तर से हेतु अर्थात मिथ्या ज्ञान से संसार बनेगा अज्ञान से नहीं तो मिथ्या ज्ञान कैसे बनेगा पूर्व मिथ्या ज्ञान से उत्तर मिथ्या ज्ञान तो पूर्व मिथ्या उत्तर पूर्व मिथ्या ज्ञान एक अलग अज्ञान मानने की जरूरत नहीं तथा मिथ्या ज्ञान से संसार बनेगा ये पूर्व पक्षी है हाँ सिद्धांत मिथ्या ज्ञानादि मान निरस्यम नवेति सिद्धांति विकल्पेति अभी सिद्धांति कहता है ये मिथ्या ज्ञान संशय मान निरस्यम नवा किम किम भो सदपि माने न वस्तु साक्षा निरस्यते तस्मिन् निरस्ते किं शेषं यस्मिन् मानस्य मानता सदपि वस्तु मानेन साक्षात् निरस्यते तस्मिन् निरस्ते किं शेषं यस्मिन् मानस्य मानता जो वस्तु है साक्षात प्रमाण से निरस्त हो जाएगा वो वस्तु निराश होने पर क्या रहेगा जिसमें प्रमाण होता है प्रमाण जिसको ज्ञान प्रकाश करके प्रमाण होगा यस्मिन प्रमाण से प्रमाणत्वम यस्मिन यस्मिन शेषे कोई रहेगा जिसके लिए प्रकाश करेगा प्रमाण किसके लिए प्रकाश है प्रमाण प्रकाश करेगा ना आद्य पहले किम्भो सदपि मानेन वस्तु पहले मान निरस्य नवा यदि प्रमाण निरस्य होगा प्रत्यक्षादि सिद्धम सदपि वस्तु प्रत्यक्षादि से सिद्ध कोई वस्तु मानेन निरस्यते चेत प्रमाण से निरस हो जाएगा तेन सर्वस्व निराश प्रसंगात सबका निराश हो जाएगा निरस्ते सर्वस्विन अवशिष्ट अभावात निर्विशेष मानते व न सैत कोई सबका निराश कर देंगे तो फिर निर्विषय तो प्रमाण निर्विषय को विषय करने वाले प्रमाण प्रमाण ही नहीं होगा इति आशंका तस्मिन् निरस्ते किं शेषम यस्मिन् मानस्य मानता। ये समय हो गया ना, अरे सुते हाँ ओ।